Bartosławskiego. W sobotę, 15 marca o godzinie 12. Bilety dostępne na www.bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Praca szpitala MSWiA w Krakowie utrudniona po ataku hakerów. Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania w Grudziądzu. Szefowa Komisji Europejskiej o potrzebie zbrojenia na kontynencie. Nie wiadomo, jak długo jeszcze mogą potrwać utrudnienia w pracy szpitala MSWiA w Krakowie. Placówka padła ofiarą ataku hakerskiego. Zdrowiu pacjentów nic nie zagraża, ale szpital musiał do minimum ograniczyć liczbę planowych przyjęć. Unieruchomiony został elektroniczny system dokumentacji medycznej. System umożliwia m.in. przyjęcie pacjentów do szpitala. Przez niego zlecane są także leki, tłumaczy dyrektor placówki w Krakowie Michał Zabojszcz. Te wszystkie funkcjonalności w zakresie opieki nad pacjentami, w zakresie diagnostyki leczenia zostały przełączone na formę analogową, czyli formę papierową. Ograniczyliśmy przyjęcia w trybie ostrym. We współpracy z koordynatorem ratownictwa medycznego przekierowaliśmy ruch pacjentów do trzech szpitali, które się znajdują tutaj w najbliższej okolicy. No, ci pacjenci, którzy zgłaszali się do nas samodzielnie, byli zaopatrywani w tym zakresie, w którym to było niezbędne. Nie jest jeszcze jasne, czy ze szpitalnego systemu wyciekły dane pacjentów. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w pożarze mieszkania w Grudziądzu. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu mówi, że do tragedii doszło po południu. Ze zgłoszenia wiadomo było, że pali się w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy. Po dojeździe i przeszukaniu dokładnym pomieszczeń okazało się, że wskutek tego pożaru nie żyje jedna osoba. To kobieta, jak ustalono, już w wieku 54 lat. Ranny zaś został mężczyzna z tego mieszkania i zabrano go właśnie do szpitala. Na czas akcji ratunkowej strażacy ewakuowali też pozostałych mieszkańców kamienicy. Pożar został już ugaszony, jego przyczyny nie są znane. Polski paralotniarz zaginął w Kolumbii. Jego rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Witold Gilarski, lekarz z Jarosławia na Podkarpaciu, zaginął w minioną sobotę podczas zawodów. Dobę po zaginięciu nawiązał kontakt, poinformował, że jest cały i zdrowy, ale wylądował w bardzo trudnym terenie. Córka zaginionego, Aleksandra Gilarska, podkreśla, że mimo szeroko zakrojonych poszukiwań Witold Gilarski nadal nie został odnaleziony. Organizator konkursu, w którym brał udział polski paralotniarz, ogłosił zbiórkę na koszt akcji poszukiwawczej. Aleksandra Gilarska mówi, że w poszukiwania mogą włączyć się również internauci. Na tym etapie internauci mogą bardzo włączyć się w poszukiwania, ponieważ dzisiaj zostały udostępnione za pośrednictwem specjalnej strony pierwsze zdjęcia satelitarne i każdy ze swojego domu, ze swojego komputera może przysiąść do przeglądania tych zdjęć. Na razie jest to wykonywane właśnie przez wolontariuszy, natomiast słyszałam, że jest opcja na przeszukiwanie tychże zdjęć przez sztuczną inteligencję. Obszar poszukiwań jest bardzo duży, obejmuje 600 kilometrów kwadratowych. Europa musi zwiększyć inwestycje w swój własny przemysł zbrojeniowy, a nie ten poza jej granicami, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen mówi, że temu ma służyć plan dozbrajający Unię. Kluczowy jest jego element, to fundusz o wartości 150 miliardów euro tanich kredytów na inwestycje obronne. 80% inwestycji w obronę, które wiążą się z miliardami miejscami pracy, badaniami i rozwojem, trafia obecnie poza Unię Europejską. Tylko 20% ląduje u nas. Tworzymy nowy fundusz dla wspólnych zamówień zbrojeniowych w Europie, ponieważ oczywiście ma to skutki uboczne, które są niezwykle cenne dla naszej gospodarki. Przewodnicząca komisji przyznała, że obecnie wspólnota nie ma wyjścia, bo brakuje jej zdolności obronnych, więc musi kupować poza granicami, ale powinna stopniowo zmieniać podejście. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie będzie się pojawiać więcej chmur, wieczorem po południu spadnie deszcz. Ciepło, 14 stopni na północy, 17 w centrum, do 21 na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Rutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Katarzyna Bawawiecka i Michał Nogaś. Dziś udajemy się na północ. Hello, this is Naya Marie Eid speaking from Copenhagen, talking to Troika Polish Radio. Nazywam go gościem od PTSD. Ma mi pomóc. Zostałam do niego skierowana przez system. Psycholog, lekarz rodzinny i w końcu po miesiącach oczekiwań diagnoza. To on wzywa mnie do siebie, kiedy siedzę w poczekalni razem z innymi pacjentami. Dzieje się to w centrum psychiatrycznym na specjalnym oddziale, który leczy wyłącznie to jedno zaburzenie. Dopiero od niedawna jestem w stanie cokolwiek powiedzieć gościowi od PTSD. Podczas wielu wizyt po prostu byłam tam, siedziałam zupełnie cicho i gapiłam się w podłogę. Nie mogłam mówić, nie mogłam odpowiedzieć na jego pytania. Milczenie jak szorstki kamień w gardle, język jak sparaliżowany. W poczekalni siedzą starzy i młodzi, ludzie ze wszystkich klas społecznych. Gość od PTSD mówi, że rozmawiał z psychiatrą na temat depresji związanej z moim zaburzeniem. Ale wyzdrowieje? Pytam go. O to nie musisz się martwić, odpowiada. Po prostu zamknij oczy i zaczynamy. Połóż stopy na podłodze, żebyś miała kontakt z ziemią. Opisz wszystkie detale, wszystko, co zwraca twoją uwagę, co czujesz, słyszysz, widzisz. I pamiętaj, żeby odpowiadać i opowiadać w czasie teraźniejszym. Dobra, mówię i stawiam obie stopy na ziemi. Wyłania się twarz mojego ojca. To wyimek z pierwszych akapitów powieści Ćwiczenia z ciemności, napisanej przez dzisiejszą gościnę wszystkich książek świata. Naya Marie Eid, albo Eid, rocznik 1963, to poetka i pisarka, jeden z najważniejszych obecnie literackich głosów północy. Dunka urodzona na Grenlandii, laureatka niezwykle prestiżowej Nagrody Literackiej Rady Nordyckiej, wśród laureatów której znaleźli się m.in. Per Olof Enquist, Herbert Wiasmo, Thomas Tranströmer, Lars Sabje Christensen, Sophie Oksanen czy noblista Jon Fosse, noblista podobnie jak Tranströmer. Ćwiczenia z ciemności w przekładzie Macieja Bobuli to pierwsza książka Eid, która ukazuje się w Polsce. Nie pierwsza jednak przełożona na języki obce. Ogromnym echem odbił się wydany oryginalnie w 2017 roku tekst, którego tytuł na polski można by przełożyć jako Jeżeli śmierć coś ci zabrała, oddaj to. Intymny dziennik, zbiór notatek, poezji, niewielkie próby prozatorskie, które wspólnie złożyły się na opowieść o utracie pierworodnego syna i zapis żałoby, którą pisarka na różne sposoby starała się przepracować. Najnowsza książka, ta wokół której porozmawiamy dziś w audycji, to proza fikcyjna. Jej bohaterka, 57-letnia kobieta, która od pewnego momentu samotnie wychowuje trzech synów, mieszka w niewielkim bloku zamieszkałym wyłącznie przez kobiety. Ma oddane przyjaciółki, do niedawna cieszyła się z pracy przedszkolanki, ale nadeszła choroba, Wróciły traumy i lęki z przeszłości, więc próbuję radzić sobie z nimi w trakcie terapii. Ale zanim zajmiemy się ćwiczeniami z ciemności, chciałbym zacząć od Grenlandii, wyspy, na której się urodziłaś. Dużo się o niej teraz mówi, zwłaszcza jeden człowiek przekonuje, że przejmie tę ziemię, bo jego kraj potrzebuje jej dla swojego bezpieczeństwa. Co myślisz, słysząc to? I co ty zawdzięczasz, o ile cokolwiek, Grenlandii? Może miała jakiś wpływ na to, że poświęciłaś się w pisaniu? Well, I think Trump is a little bit crazy, you know, and I think it's really harassment telling another country that you want to buy it, as if you went to the supermarket to get some milk. But I think that, you know, I'm Danish and my parents worked in Greenland. That's why we went there before I was born. So I don't think I had the right to say what the Greenlandic people should do in this situation. But I think they will be very, because there's 56,000 people. So I think they're very vulnerable no matter what. And I think that the long relationship to Denmark, I hope that it can continue to work because I think they would be vulnerable to China or the States or whoever wants to get to their minerals. Myślę, że Trump jest trochę szalony. Mówienie innemu krajowi, że chcesz go kupić jak mleko w supermarkecie, to według mnie forma nękania. Jako Dunka, urodzona tuż po przyjeździe moich rodziców do pracy na Grenlandii, nie czuję, że mam prawo decydować za Grenlandczyków. Mieszka tam około 56 tysięcy osób, co sprawia, że są oni stosunkowo bezbronni. Mam nadzieję, że ich długa relacja z Danią przetrwa. W obliczu potencjalnego zainteresowania ze strony Chin czy Stanów Zjednoczonych, Grenlandia wydaje się bezbronna, jeśli chodzi o dostęp do ich zasobów naturalnych. Rozumiem jednak ich pragnienie niezależności i mam nadzieję, że znajdzie się sposób, by byli suwerenni, lecz nadal mogli liczyć na wsparcie ekonomiczne ze strony Danii. Czuję silną więź z Grenlandią, gdzie spędziłam dzieciństwo. Kiedy wróciłam do Danii, miałam prawie 8 lat. Pierwsze lata mojego życia upłynęły właśnie na Grenlandii, wśród surowej, zimnej natury, która miała na mnie ogromny wpływ. Dorastając na północy, nad kołem podbiegunowym, doświadczałam ciemności zimą i długich, białych nocy latem. Mity i opowieści, którymi dzielili się starsi, głęboko zapadły mi w pamięć. Gdy wracam na Grenlandię, czuję, że to mój dom, mimo że to duńska kolonia i nie byliśmy tam mile widziani. Jako małe dziecko czułam się tam dobrze, ale z czasem zrozumiałam, że to nie moje miejsce i nie mam tam żadnych praw, co w zupełności akceptuję. Jednak uwielbiam tam wracać. Kocham Grenlandczyków i czuję się tam jak w domu. Podczas pierwszej wizyty jako dorosła osoba wzruszyłam się do łez, gdy samolot doleciał do mojej wioski. Dźwięki, zapachy, język, wszystko to jest mi tak bliskie i znajome. Moje pisarstwo nie stroni od brutalności czy opisów trudności w relacjach międzyludzkich i konfliktów. Zawsze interesowało mnie także piękno natury i interakcje ludzi z przyrodą. Myślę, że moje doświadczenia z dorastania w odizolowanej Grenlandii, do której zimą nikt nie przyjeżdżał, znacząco wpłynęły na moją twórczość. Wówczas ocean był pełen lodu. Teraz niestety wygląda to zupełnie inaczej. Nie jestem pewna, jak dokładnie Grenlandia wpłynęła na moje pisarstwo, ale jestem przekonana, że miała na nie wpływ. I mean, it started out when I was a child, basically. I started writing very young and I started reading a lot from a very young age. But then my life took a different direction in a way because I had a child when I was 18. Zaczęłam pisać już jako bardzo młoda dziewczyna, będąc jeszcze dzieckiem. Od najmłodszych lat dużo czytałam. Jednak moje życie wkrótce obrało inny kierunek. W wieku 18 lat urodziłam dziecko i musiałam podjąć pracę, aby je utrzymać. Pracowałam aż do 20 kilku lat, kiedy to urodziłam kolejne dziecko i poszłam na urlop macierzyński. W tym czasie, spędzając dni w domu z dzieckiem, napisałam zbiór poezji, który stał się początkiem mojej twórczej drogi. W latach 90. większość mojej twórczości to poezja. Później zaczęłam tworzyć opowiadania, powieści, sztuki teatralne, piosenki i książki dla dzieci. Różnorodne formy literackie. Jako pisarka przez całe życie zajmowałam się wieloma dziedzinami. Ale sądzę, że każdy pisarz na świecie odczuwa potrzebę odkrywania i rozumienia świata poprzez pisanie. Jest to pewna potrzeba, pewne szczególne spojrzenie na świat i ciekawość świata oraz ludzi. Uważam, że dotyczy to każdego artysty, niezależnie od tego, czy jest malarzem, kompozytorem, czy kimkolwiek innym. I tak to wyglądało w moim przypadku. Looking at the world in a special way and my curiosity towards the world and towards human beings. So that's been my journey so far. Wspominałem już, że Ćwiczenia z ciemności to pierwsza twoja powieść, która ukazuje się w Polsce, ale twoją twórczość zna niemal cały świat. Byłaś między innymi nominowana do National Book Award i Kirkus Prize za książkę napisaną po stracie syna w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Przełożono ją jak dotąd na 18 języków. Jak znalazłaś w sobie siłę i słowa, by opowiedzieć o utracie dziecka i o żałobie? The book about the loss of my son is the only autobiographical book that I did. So everything else is fiction. But I think that every writer carries, of course, his or her personality, the tone, the voice of the writing, the way you look at the world. The writing will also always be influenced by that and also life experience, of course. I mean, so my interest in how people interact and how, you know, miscommunication and love and family relations, the relationship between siblings has been like a theme that I was interested in, but also... Książka o stracie mojego syna to jedyna autobiograficzna praca, którą napisałam. Reszta mojej twórczości to fikcja. Jednak każdy pisarz, niezależnie od gatunku, przemyca swoją osobowość, ton, głos oraz sposób patrzenia na świat. Pisarstwo zawsze podlega wpływom osobistych doświadczeń. Dlatego interesuje mnie, jak ludzie wchodzą w interakcje, jak dochodzi do nieporozumień oraz jakie są relacje miłosne i rodzinne, w tym między rodzeństwem. Staram się być krytyczna wobec społeczeństwa. Staram się malować obraz tego, co dzieje się współcześnie. Szczególnie w moich opowiadaniach to jakby portretowanie pewnych okresów w historii Danii. Przez 11 lat mieszkałam w Nowym Jorku, a do Danii wróciłam 5 lat temu. To zmusiło mnie do przemyśleń nad związkami Danii z resztą świata, szczególnie z koloniami takimi jak Indie Zachodnie i Grenlandia, o czym napisałam zbiór poezji. Wykorzystuję sytuację lub miejsce, w którym się znajduję, do pisania. But the book about the loss of my son, that was a hard one to write, and I think I wrote it very. I didn't take a long pause before I wrote it, so I wrote it in the middle of what you can call the raw grief. So that is in the middle of this shock and extremely grief and sorrow, because I wanted to, you know, or I didn't want to, but I can see now that I was reporting from that place, like maybe the worst place you can be in the world as a parent. And I realized that nobody told me about death and what do you do in such a situation? What do you, there was like no rituals really in. Książka o stracie mojego syna była jednak trudna do napisania. Napisałam ją szybko, w samym środku ostrej żałoby, będąc w centrum szoku i ekstremalnego bólu. Relacjonowałam z miejsca, które można nazwać najgorszym, w jakim może znaleźć się rodzic. Nikt nie powiedział mi, jak radzić sobie ze śmiercią w kraju bez rytuałów, gdyż Dania nie jest miejscem religijnym. Śmierć to temat tabu, zarówno w kulturze duńskiej, jak i skandynawskiej. Chciałam to zgłębić i dowiedzieć się, jak sobie poradzić, czy bezsensowna śmierć młodego mężczyzny może zostać przekształcona w coś znaczącego dla innych. Książka została przetłumaczona na 18 języków, co pokazuje, że ludzie potrzebują takich książek, których ja nie miałam. Miałam poczucie, że straciłam nie tylko mojego syna, ale również mój język i umiejętność pisania. Książka była próbą powrotu do pisania, znalezienia języka na to, co jest nieomal niemożliwe do wyrażenia. Today I can hardly believe how I did it, because I was in a terrible state. I mean, I was crying constantly, and of course I couldn't sleep, I couldn't eat, but I think that, you know, it started out with like little fragments that I would write maybe 5 words down on a note or on my phone while I was laying awake at night, And then at some point I took all these little fragments of, you know, notes and poetry and whatever and put them into my computer and then slowly I found a... Trudno mi uwierzyć, jak to zrobiłam, będąc w takim stanie. Ciągle płakałam, nie mogłam jeść, nie mogłam spać. Zaczęło się od krótkich fragmentów, zapisywanych 5 słowami na kartce lub telefonie w nocy. Z czasem zebrałam te fragmenty, notatki, poezję i przepisałam je na komputerze, powoli wypracowując kompozycję. Czułam, że ani tom poetycki, ani powieść nie są wystarczające. Potrzebna jest nowa forma literacka, którą ostatecznie stworzyłam. Trudno to wytłumaczyć, jeśli ktoś nie przeczytał książki, ale jest ona bardzo fragmentaryczna. Zawiera cytaty z literatury światowej, teksty mojego syna oraz moje stare pamiętniki. Graficznie to małe teksty, ale historia, która spaja tę książkę, zaczyna się od telefonu z tragicznymi wiadomościami, a następnie mówi o kolejnych 48 godzinach, aż do śmierci mojego syna w szpitalu. The story about when, you know, when the phone rang with the terrible news and then what happened for the next 48 hours until he died in the hospital. Ta książka, na której polski przekład być może się doczekamy się tego przekładu, to opowieść uniwersalna, nie tylko dlatego, że wielu spośród nas przeżyło już śmierć kogoś najbliższego i było w żałobie, ale także dlatego, że to historia mierzenia się z losem, który w najgorszy z możliwych sposobów, w sposób ostateczny, wybawia, tu cudzysłów rzecz jasna, wybawia czasem od lęku o to, co stanie się z dzieckiem, lęku, który towarzyszy rodzicowi od pierwszych chwil po narodzinach upragnionego potomka. Yeah, I think you're right, that when you have a child, the anxiety arrives at the same time, right? For losing it. You don't want anything to happen to your child, anything bad, right? But I think you're right, and I didn't, you know, when I was writing the book, I... Myślę, że masz rację. Niepokój pojawia się wraz z narodzinami dziecka. Boisz się, że je stracisz i nie chcesz, aby coś mu się stało. Ale zgadzam się z tobą. Kiedy pisałam książkę, mój mózg nie funkcjonował zbyt dobrze. Nie siedziałam i nie myślałam, że teraz uratuję świat i dam tę książkę wszystkim, którzy są w żałobie. Nie było tak. Ale później okazało się, że zrobiłam to, o czym mówisz. Wiele osób z różnych krajów pisało do mnie, pojawiało się na spotkaniach autorskich, podróżowało z moją książką i dziękowało mi za nią. Myślę, że literatura może dokonać czegoś wspaniałego, może być zwierciadłem dla każdej sytuacji w twoim życiu. Kiedy jesteś zakochany, możesz napisać książkę o pierwszej miłości. Kiedy jesteś smutny, możesz czytać o smutku. Jeśli nie możesz pojechać do Azji, możesz przeczytać książkę o życiu w Azji i tak dalej. To jak małe listy, które wysyłamy do świata. Ta książka o stracie mojego dziecka była, jak sądzę, listem wysłanym, aby powiedzieć: nie jesteś sam, nie jesteś sama. Myślę, że literatura zawsze mówi ludziom, że nie są sami. Ale w tym przypadku to naprawdę coś znaczyło. Została na przykład przetłumaczona na język arabski, a jak wiesz, w Syrii i wielu innych miejscach na świecie ludzie o wiele częściej tracą swoje dzieci. Chodzi o to, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni czy wychowani, aby to znosić. Ale zdałam sobie sprawę, że nikt nie jest. Nie da się przyzwyczaić do straty dziecka. To zawsze jest tragedia. And as you know, Syria and so on, you know, there's a lot of places in the world where people lose many children. We are not raised to bear that, but I realize that nobody is. You can't get used to losing children. It's always a tragedy. Czas zajrzeć do ćwiczeń z ciemności, które właśnie dostaliśmy po polsku w przekładzie Macieja Bobuli. To również książka uniwersalna i wkrótce stanie się jasne dlaczego. A skąd wziął się pomysł na tę opowieść o 57-letniej kobiecie, której przychodzi się mierzyć z lękami, traumami, z tym wszystkim, co nie pozwala jej spokojnie żyć? Well, I think I, you know, it's been 7 years since the book about my son was published in Denmark. And after writing that, I think it was like writing a requiem in a way. So what can you write after that? It's in a way it's impossible, right? So I had no idea what I wanted to write about, because all of a sudden everything seemed like little problems. So then I started to think about what is important now in this time, and I thought about friendship. I thought about, you know, people coming to together, community, care for each other and all of that. And then I thought about the relation that friendship is, which I think is a very beautiful relation, because it's a friend is someone that you choose yourself. Minęło 7 lat od wydania w Danii książki o moim synu, która była jak rekwiem. Co można napisać po takim doświadczeniu? Wydawało się to niemożliwe. Nie wiedziałam, o czym chcę pisać, ponieważ nagle wszystkie problemy wydały mi się błahe. Wówczas zaczęłam zastanawiać się nad tym, co obecnie jest istotne. Skupiłam się na przyjaźni, na jednoczeniu się ludzi, na społecznościach, wzajemnej trosce. Następnie pomyślałam o przyjaźni jako o relacji, która według mnie jest bardzo piękna, ponieważ przyjaciela wybieramy sami. Z taką osobą nie powinniśmy mieć dzieci, pracować czy mieszkać. Przyjaźnimy się dla zabawy, by rozmawiać o sprawach, o których nie mówimy innym. Przyjaźń jest ważną relacją w życiu. Z wiekiem dostrzegam, jak moi przyjaciele wspierali mnie po śmierci syna i jak wiele znaczą dla mnie jako świadkowie życia, przez które razem podróżujemy. Wtedy zaczęłam myśleć o przyjaźni kobiet, co stało się początkiem mojej refleksji nad życiem kobiet. Czym różni się ono od życia mężczyzn? Różnice biologiczne, ciąża, menopauza to jedno, ale też większe ryzyko doświadczenia przemocy, molestowania, przemocy seksualnej. Uznałam, że warto o tym pisać. Then there's this other big difference, and that is that we are more, as women, we are more vulnerable in the matter of harassment and violence and sexual violence. And I thought, well, this is important to write about, you know? This is not small problems, so I'm going to try to see if I can write about that. And then I thought about, you know, for in Denmark, even though we are, I think, one of the most democratic and rich country, but the rate for women being killed by ex-boyfriends or husbands or whatever, it's constant. W Danii, mimo że to jest jeden z najbardziej demokratycznych i zamożnych krajów na świecie, kobiety są zabijane przez byłych partnerów, a wskaźnik gwałtów jest bardzo wysoki. Mierzymy się z tym wszystkim, mimo że żyjemy w kraju o wysokim poziomie edukacji. To problem nie tylko kobiet, ale każdego ojca, brata i męża. Dziewczyny muszą być bardzo ostrożne i zawsze oglądać się za siebie, idąc ciemną ulicą. To mnie naprawdę rozwścieczyło. Pomyślałam też o kobietach w Afganistanie, które nie mogą nawet usłyszeć głosu innej kobiety. To absurd, że połowa populacji świata żyje w strachu. I tak narodził się pomysł na książkę. Musiałam jednak usiąść i zacząć pisać. Zawsze zaczynam od tego, że siadam i zaczynam pisać, a potem pojawia się fabuła. Główna bohaterka sama do mnie przyszła, a ja opisałam jej historię. Chciałam jednak jeszcze zwrócić uwagę na konsekwencje przemocy wobec kobiet. Jeśli nie śmierć, to trauma. To dlatego zajęłam się badaniem zespołu stresu pourazowego, czyli PTSD. Rozmawiałam z osobami, które przechodziły leczenie i z terapeutami. To stało się częścią mojej pracy nad książką. Well, I think that the whole Me Too movement meant a lot to the way we discuss it here, and I think that goes maybe for everywhere in the world. You know that Me Too did a huge difference, especially making it possible to talk about it. I mean, just to that women were suddenly allowed to tell their story, and somebody said, "Well, this is not okay," right? Uważam, że ruch MeToo odegrał istotną rolę w kształtowaniu dyskusji tutaj, a być może nawet na całym świecie. Zmienił wiele. Przede wszystkim umożliwił rozmowy na tematy wcześniej pomijane. Dzięki temu kobiety mogły nagle opowiedzieć swoje historie i spotkały się z reakcją, że to, co się dzieje, nie jest właściwe. Kiedy byłam młoda, działo się wiele złego i było to uznawane za normę. Byłyśmy do tego przyzwyczajone. Nawet kiedy rozmawiałam o tym z mamą, radziła mi się przyzwyczaić. Myślę więc, że kultura w Danii się zmieniła, być może nawet bardziej niż gdzie indziej na świecie. Jednak nadal mamy do czynienia z przemocą, mimo że o niej rozmawiamy. Problemu nie da się rozwiązać z dnia na dzień. Wymaga to wielu dyskusji i kluczowe jest, aby mężczyźni również chcieli w nich uczestniczyć. Ważne jest też, byśmy wychowywali naszych chłopców inaczej. Wydaje się niestety, że to kultura przenoszona z ojca na syna, a czasem nawet z matki na syna. To ważna dyskusja, którą także w Danii musimy podjąć i próbujemy to robić. Często kobiety piszą coś w gazecie, a wtedy zazwyczaj znajdują się starsi mężczyźni, którzy próbują je uciszyć. Więc nie sądzę, abyśmy mogli szybko rozwiązać ten problem. Ale musimy być w stanie opowiadać nasze historie. To samo w sobie ma ogromną moc. Dzięki temu możemy zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy same. Inne kobiety powiedzą, wiesz, to nie jest w porządku, nie musisz tego akceptować, to niesprawiedliwe. I to zawsze jest początek rewolucji. But we need to the whole, to be able to tell our stories. That's powerful in itself. Because again, then you can see, well, I'm not alone. And these women, they tell me, you know, it's not all right. You don't have to take this. It's not fair. And that is always the beginning of a revolution. Przyjaciela wybieramy sami, bo potem, jak zauważa Naya Marie Aid, która gości dziś we wszystkich książkach świata, wspólnie idziemy czy płyniemy przez życie. To może dobry moment, by powiedzieć, że jak zawsze mam egzemplarze książki bohaterki audycji i że słuchacze mogą je przejąć. Jeśli ktoś jest zainteresowany, mam nadzieję, że będą to nie tylko kobiety, to proszę pisać książki@polskieradio.pl, pamiętając o adresie korespondencyjnym. Kim jest twoja bohaterka? Z kim spotykają się czytelnicy ćwiczeni z ciemności? Jakiego rodzaju to jest postać i jaką ma osobowość? Well, I knew that I wanted her to be a very strong woman and I wanted her to be a hardworking woman. I didn't want to write about an intellectual. So I gave her a job that a lot of women have. And she's børnehave in Danish, which is preschool, I guess, in English, in America. So she works with children. Chciałam stworzyć postać kobiety wyjątkowo silnej i ciężko pracującej. Nie zamierzałam robić z niej intelektualistki. Dałam jej zawód przedszkolanki, który jest popularny wśród wielu kobiet. Zajmuje się dziećmi, nie pochodzi z zamożnej rodziny i samotnie wychowała swoje dzieci. Chciałam ukazać jej siłę i zdolność do przezwyciężania licznych trudności, co jest udziałem wielu kobiet. W jej życiu pojawia się jednak wydarzenie, które prowadzi do jej choroby. To przekracza jej możliwości. Pisząc o postaci, zaczyna się od określonego punktu, ale z czasem postać zaczyna przenikać do życia autorki. Mimo że to ja ją wymyśliłam, zdarza się, że postać ewoluuje, a ja stopniowo ją odkrywam. Przez 2 lata pisania historii codziennie musiałam z nią żyć. Jednak dla mnie kluczowe było przedstawienie jej jako silnej kobiety, gdyż wierzę, że większość kobiet posiada ogromną siłę. I think she blocked a lot of trauma from her childhood and her youth. But when she starts therapy with this therapist that she calls a PTSD guy, and she takes a bus to see him every week. And when they start talking, I think during the therapy, all these memories comes to light again. And I think because she has, maybe for the first time in her life, she has this pause in her life. I mean, she's not able to go to work. PTSD is a very tough diagnosis. And she is full of fear and she doesn't even dare to leave her own home in the beginning. And then slowly he helps her and it starts with that she remembers, you know. Myślę, że zablokowała wiele traum z dzieciństwa i młodości. Jednak gdy rozpoczyna terapię u terapeuty, którego nazywa gościem od PTSD i co tydzień dojeżdża do niego autobusem, zaczynają rozmawiać, a wszystkie te wspomnienia ponownie wychodzą na światło dzienne. Może po raz pierwszy w życiu ma przerwę od swojego życia. Nie jest w stanie chodzić do pracy, nie jest w stanie funkcjonować normalnie. PTSD to bardzo trudna diagnoza. Początkowo jest pełna strachu, nie ma nawet odwagi, by opuścić własny dom. Z czasem terapeuta zaczyna jej pomagać. Proces rozpoczyna się od momentu, kiedy przypomina sobie, jak w dzieciństwie ojciec bił ją i rodzeństwo. Potem, będąc młodą kobietą, była wykorzystywana seksualnie. W końcu jest w stanie opowiedzieć swoją historię temu terapeucie. To staje się sposobem, w jakim może opowiedzieć o ostatnich wydarzeniach, które doprowadziły do jej choroby. Zwykle osobom cierpiącym na PTSD trudno mówić o traumatycznym incydencie i często potrzeba dużo czasu, zanim odważą się o tym porozmawiać. Wszystkie stare traumy mojej bohaterki stanowią pewnego rodzaju ścieżkę do opowiedzenia o niedawnym, brutalnym zdarzeniu, które ją spotkało. W konstrukcji książki bardzo pomocne okazało się, że w terapii PTSD traumy są dokładnie opisywane na końcu, co pozwala czytelnikowi nie zetknąć się z nimi od razu na początku książki. Well, I think, you know, I haven't talked to any woman yet who haven't experienced anything uncomfortable with men. So that was pretty easy because I have two, right? So it wasn't difficult for me to imagine. I just had to pick the right episodes. I had to figure out what I wanted her to be, you know, what had happened to her. Nie rozmawiałam jeszcze z żadną kobietą, która nie doświadczyłaby jakiegoś niekomfortowego zachowania ze strony mężczyzn. Dla mnie było to dość łatwe, ponieważ sama miałam podobne doświadczenia. Wystarczyło wybrać odpowiednie epizody. Musiałam wymyślić, kim jest bohaterka i co się z nią stanie. Na szczęście mój ojciec mnie nie bił, ale znam osoby, które doświadczyły przemocy ze strony swoich ojców. To niestety dość powszechne. Wcielenie się w nią przyszło mi z łatwością. Wprowadziłam jednak zasadę, że będę pisać tylko 3 godziny dziennie i starałam się zachować kontrolę nad moją historią, zwłaszcza po trudnościach związanych z książką o moim synu. Obawiałam się, że nie będę mogła już pisać, więc podchodziłam do tego bardzo ostrożnie, aby się nie załamać. Czasami chce się pisać bez przerwy, ale ja tego nie robiłam. Pisałam bardzo spokojnie i powoli, co pozwalało mi każdego dnia przemyśleć kompozycję i całość. To była bardzo ostrożna, powolna i przyjemna praca, ponieważ uświadomiłam sobie, że nadal potrafię pisać, a tworzenie fikcji było ogromną ulgą po zakończeniu tamtej książki o stracie mojego dziecka. Very careful and slowly process and very enjoyable for me because I realized I can still write, you know. And to write fiction was such a relief after writing about my loss. Ma się w życiu przerwę od życia. Niezwykle trafne, trzeba przyznać, określenie walki z demonami, z chorobą, z PTSD. Postać, którą stworzyłaś, ta, która opowiada, zdradza kolejne detale ze swojego życia. Z blisko 6 dekad powiedziałaś, że nie jest to historia autobiograficzna, ale jednocześnie jest to opowieść niebywale gęsta, przejmująca. Musiałaś wniknąć, wejść pod skórę tej kobiety, wyobrazić sobie to, co spotkało ją ze strony różnych osób, a także to, jak jej ciało może reagować na traumy, które powracają, więc w jaki sposób się nią stawałaś? Czy jej życie przejęło kontrolę nad twoim, bo z pewnością, przyznaję, udało ci się przekonać mnie, czytelnika, że to jest niezwykle wiarygodna postać. For all of my writing, I'm glad you're saying that because that's always a hope for any writer that you can actually make the reader live with this main character and really feel her emotions and all of that. And there's, of course, there's a lot of tricks. So I think that's, for instance, I choose to do a first person. So it's an I who's talking, right? And that makes it very, that's a way to get under the reader's skin and to so that. Cieszę się, że to podkreślasz, ponieważ każdy pisarz ma nadzieję, że uda mu się sprawić, by czytelnik żył razem z główną bohaterką i głęboko odczuwał jej emocje. Oczywiście wymaga to zastosowania różnych sztuczek literackich. Myślę, że jedną z nich jest narracja pierwszoosobowa, która jest doskonałym sposobem na zbliżenie czytelnika do postaci. Trzymam ją blisko siebie, licząc na to, że czytelnik również to poczuje. Ale sądzę, że dużą rolę odgrywa również poezja. Trzeba zadbać o to, by styl pisania był piękny i trafny. Trudno mi to wytłumaczyć, to po prostu kwestia uczucia. Muszę to wyczuć, czy to pasuje, czy jest tego za dużo lub za mało. Jak mogę opisać pokój, skupiając się tylko na sofie i stole? Jak mogę sprawić, by ten pokój ożył w umyśle czytelnika? Szczerze mówiąc, dokładnie nie wiem, jak to osiągnąć. Myślę, że to jest część tego, co nazywamy talentem. Może po prostu trzeba mieć do tego dryk. It was very unpleasant to write her traumas. I mean, her traumas. When she tells the PTSD guy about what happened to her, Opisywanie traum głównej bohaterki było dla mnie bardzo nieprzyjemne, zwłaszcza kiedy opowiadała gościowi od PTSD, czyli swojemu terapeucie, o swoich przeżyciach. To było naprawdę trudne. Szczególnie ciężko przyszło mi opisanie jej ostatniej traumy. Zajęło mi to dużo czasu i nie czułam się z tym dobrze. To było naprawdę trudne zadanie, aby dobrze to wszystko oddać. Czytałeś książkę, więc wiesz, o co mi chodzi. To wydarzenie miało miejsce na ulicy i podobnie jak żołnierze wracający z wojny, którzy przechodzą terapię PTSD i szczegółowo opisują wszystko swoim terapeutom, ja również musiałam bardzo szczegółowo opisać to, co się wydarzyło, uwzględniając każdy zapach, każdy dźwięk, każdy szczegół. Brutalne zdarzenia zawsze dzieją się bardzo szybko. Strzał, cios nożem, a jednocześnie dookoła ofiary dzieje się wiele innych rzeczy. Ktoś biegnie, ktoś się czołga, ktoś próbuje interweniować. Pisanie tego fragmentu było dla mnie wyjątkowo trudne, gdyż musiałam opisać całą tę brutalność w najdrobniejszych szczegółach. But there's a lot of movement around it at the same time. Somebody is running, somebody is crawling, somebody is trying to something, and that was really, really unpleasant for me to write that passage because I had to be so detailed about the brutality. Or the most common group is soldiers coming back from war with like war traumas or raped women. That is the big group. Or of course it could be, I didn't talk to anybody like that, but it could be victims of torturing. Osoby cierpiące na zespół stresu pourazowego to najczęściej żołnierze wracający z wojny z traumą wojenną lub kobiety, które zostały zgwałcone. Obie grupy stanowią znaczącą część poszkodowanych. Oczywiście doświadczenia ofiar tortur także się kwalifikują, choć nie miałam okazji rozmawiać z takimi osobami. To podkreśla, jak głęboka musi być krzywda, aby otrzymać taką diagnozę. Nie chodzi mi tu o zwykłe znęcanie się nad kimś w pracy, ale o bardzo ciężkie przypadki. Przeprowadziłam wywiady z kilkoma osobami, które tego doświadczyły, co było dla nich trudne. Moje własne traumatyczne doświadczenia związane ze stratą syna i przeżyty wstrząs pozwoliły mi głębiej zrozumieć ich sytuację. Bardzo dobrze znam to fizyczne uczucie, ten szok. Po napisaniu książki poszłam na terapię, która jest bardzo podobna do terapii żałoby, a metody stosowane wobec ofiar PTSD są niemal identyczne. To doświadczenie cielesne, siedzenie na terapeutycznym krześle, choć nie cierpiałam na PTSD, pozwoliło mi wypróbować metody terapii. Myślę, że to pomogło, ponieważ dzięki znajomości tej metody osoby te mogły się przede mną otworzyć. No, I sat in that chair. I didn't suffer from PTSD, but I tried the method of the therapy. And that, I think, maybe helped them also, that I was familiar with it myself, so they would open up to me. A jaką matką jest główna bohaterka Ćwiczeń z ciemności? Czy była w stanie uchronić swoich trzech synów przed ich własnymi lękami, przed dziedziczeniem traum? I jak się odnajduje w roli matki, opiekunki, gdy poddaje się terapii, gdy walczy z demonami? Like I said, I think that, you know, she is in this point when we meet her and we follow her during a whole year and through all the seasons and everything. And where she's not able to go to work. And her sons, you know, they're young adults, so they moved out already. But as she raised them herself, she used to be, I think, the center of the family, you know, the big mama. But now she doesn't have the ability to be the mother she used to be. And she doesn't have to, and she doesn't have the ability to be the colleague or the friend she used to be. And that is, of course, some identity crisis in a way that she's in the middle of at the same time. You know, who am I? And why did this happen to me? And how can I? Jak już wspomniałam, to jest moment, kiedy poznajemy ją i obserwujemy przez cały rok, podczas każdej pory roku. Wtedy nie jest w stanie chodzić do pracy, a jej synowie, młodzi dorośli, wyprowadzili się z domu. Gdy samotnie ich wychowywała, była fundamentem rodziny, matroną. Jednak teraz nie ma możliwości bycia matką, którą kiedyś była. Nie jest też w stanie być koleżanką czy przyjaciółką, jak przedtem. To oczywiście wywołuje kryzys tożsamości. Zastanawia się, kim jestem, dlaczego mi się to przytrafiło, jak mam żyć, jak mogę to przetrwać. Czuję się źle, bo nie jest dobrą babcią, matką ani córką. To wszystko wpływa na nią. Jeśli chodzi o relacje z synami, na początku nie chcę im mówić, jak źle się czuję. To typowe dla rodziców. Nie chcą obciążać dzieci swoją depresją czy innymi problemami. Jednocześnie nie jest w stanie organizować rodzinnych przyjęć czy opiekować się wnukami. Synowie w pewnym momencie zaczynają się złościć. Co się dzieje? Dlaczego nie możesz? Co jest nie tak? W końcu najstarszy syn zaczyna czytać o PTSD i zaczyna rozumieć, co dzieje się z ich mamą i rozmawia o tym ze swoimi braćmi. Myślę więc, że pod koniec mają dla niej więcej zrozumienia i łatwiej im zaakceptować to, przez co przechodzi. You know, there's always problems and I didn't want life to in this book to look like, you know, and then we had this problem and then it was solved and then, you know, we lived together happily ever after and everything was glorious, because life is not like that. Zawsze są jakieś problemy. Nie chciałam, aby życie opisane w tej książce wydawało się takie, że pojawia się problem, zostaje rozwiązany, a potem wszyscy żyją długo i szczęśliwie i jest przepięknie, bo przecież życie tak nie wygląda. Zawsze są trudności. Młodszy syn ma swoje własne wyzwania, a dla jego matki, głównej bohaterki, ważne jest, by umiała mu pozwolić samemu sobie z nimi poradzić. Jak wiemy, matki mogą być bardzo kontrolujące, chcą rozwiązywać problemy swoich dzieci. Dlatego częścią jej terapii jest nauczenie się mówienia nie. Nie mogę ci pomóc w tej sytuacji, musisz sam sobie pomóc. To jest trudne dla kobiet, które były wychowane w duchu opieki nad młodszym rodzeństwem jako dzieci, a potem nad własnymi dziećmi, mężami, wnukami i starzejącymi się rodzicami. To nigdy się nie kończy. Jej intencją jest ciągła pomoc. Musi to robić, inaczej nie będzie uważała siebie za dobrego człowieka. Myślę więc, że pewnego rodzaju zwycięstwem dla niej jest to, że nie jest idealna i nie nauczyła się być idealną. Ale w pewnym sensie widzi możliwość życia, które nie jest dla niej tak stresujące i w którym nie musi brać wszystkiego na swoje barki. Intention is constantly to, well, I need to help, I need to do this, otherwise I'm not a good human being. So I think that is some sort of victory for her at the end, that she's not perfectly, but you know, she's not perfect and she didn't learn it perfectly, but she can kind of see that there might be a possibility to live a life that is not so stressful for herself and not to put everything on her shoulders. To, jak się wydaje, nad wyraz istotne zwycięstwo. Coś, na co wielu spośród nas, rodziców, pewnie wcale nie jest gotowych. Uznać, że nie jest się w stanie zawsze zająć własnymi dziećmi, zwłaszcza już dorosłymi. I że należy też zadbać o siebie i pozwolić dzieciom żyć po swojemu, potykać się i podnosić. Niełatwe, prawda? Z pewnością wymaga niemałej odwagi. W ogóle nie przywykliśmy raczej do przyznawania się przed innymi, przed rodzicami, dziećmi, przyjaciółmi, że jesteśmy, bywamy słabi. Yeah, I think you're right. I mean, we kind of see it as very positive when we are strong and happy, right? But sometimes in life we are not strong and happy, and I think it was important for me to show that and to show compassion to that in humans, that sometimes we are damaged by life. And then we need support. And then we need care. Masz rację. Często postrzegamy sprawy jako bardzo pozytywne, kiedy jesteśmy silni i szczęśliwi. Jednak czasami w życiu nie jesteśmy ani silni, ani szczęśliwi. Dla mnie ważne było ukazanie tego i wyrażenie współczucia dla ludzi, których życie uszkodziło i którzy potrzebują wsparcia oraz opieki. To właśnie dlatego główna bohaterka potrzebuje terapeuty leczącego zespół stresu pourazowego i obecności dzieci oraz przyjaciół. W tej powieści przyjaciele odgrywają kluczową rolę, ponieważ codziennie dostarczają jej miłości i wsparcia, co przypomina sytuację, gdy tracimy kogoś bliskiego. Potrzebujemy osób, które przyniosą jedzenie, co jest praktyką znaną we wszystkich kulturach. Do domu, w którym ktoś umarł, zawsze przynosi się jedzenie dla tych, którzy stracili bliskiego. Codzienna, prosta opieka jest niezbędna do przetrwania. Trzeba jeść, spać, trochę pospacerować, umyć ciało i tu z pomocą przychodzą przyjaciele. Potrzebujemy także usłyszeć śmiech, posłuchać opowieści, wypić z kimś kawę. To bardzo ludzkie, że gdy czujemy się źle, przebici, straumatyzowani lub cierpimy na inne dolegliwości, wycofujemy się, izolujemy i możemy czuć się zawstydzeni, bo nie czujemy się dobrze. Może nam się wydawać, że inni myślą, że jesteśmy bezwartościowi, bo nie jesteśmy silni, ale to właśnie wtedy potrzebujemy innych ludzi, nie izolacji. Potrzebujemy kogoś, kto przyjdzie do naszego domu i przyniesie trochę radości, światła i kawy. But that's exactly where you need other people. You don't need isolation. You need someone to enter your house and bring some joy and some light and some coffee. Powiedz, Naju, jak twoja książka została przyjęta w rodzinnej Danii? Czy usłyszałaś, że ćwiczenia z ciemności komuś pomogły? Pytam o to, bo żyjemy w bardzo niestabilnych czasach, w rozedrganym, pełnym zła, nienawiści, przemocy, brutalności, wojen, świecie. I zapewne przyjdzie nam się mierzyć z kolejnymi traumami. One wcale nie znikną. You know, I've been mostly traveling around, you know, in Denmark doing talks and readings. And it's been sold out shows, you know, and people are sharing their stories with me. And it's both men and women, most women that come, but it's like women from all generations. So there will come like old women and young girls, and everybody wants to share their stories after the reading and say, oh, you know, I feel the same way. This happened to me. So I think that has been very, very... Podróżując głównie po Danii, gdzie prowadziłam spotkania autorskie i odczyty, spotkałam się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy dzielili się ze mną swoimi doświadczeniami. Na spotkania ze mną przychodzą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, choć przeważają te ostatnie. To kobiety reprezentujące wszystkie pokolenia. Spotykam zarówno starsze panie, jak i młode dziewczyny. Każda z nich chce opowiedzieć swoją historię po spotkaniu, mówiąc, wiesz, czuję to samo. Przeżyłam coś podobnego. To było dla mnie bardzo ciepłe i ludzkie przeżycie. I myślę, że masz całkowitą rację. Wśród uczestników byli również mężczyźni cierpiący na PTSD, a także uchodźcy mieszkający w Danii. Ale w obecnych czasach, gdy świat tak bardzo się zmienia, potrzebujemy współczucia, społeczności, bliskości, przyjaźni, aby czuć się komfortowo, mimo strachu i niepewności. I mean, there's a war in Ukraine, which is horrible, but now with Trump on top of that, it's like, I mean, it's like, what is going on? And I mean, you and I, we were part of the generations that grew up in peacetime, right? So we've been very lucky. I mean, that, you know, we were born after the Second World War, and I think we never thought that war was a possibility. And all of a sudden, it is. Wojna w Ukrainie, która jest straszna, a teraz jeszcze sytuacja z Trumpem. Co się dzieje? Należymy do pokolenia, które dorastało w czasach pokoju. Mieliśmy szczęście urodzić się po II wojnie światowej. Nigdy nie myśleliśmy, że wojna jest możliwa, ale nagle wszystko się zmieniło. Mam nadzieję, że moja książka przyniesie pocieszenie osobom, które się boją. Straciły dzieci, mężów lub braci i które również przeżyły traumę wojenną. PTSD działa dokładnie tak samo, niezależnie od przyczyny, traumy. Symptomy i koszmary są te same, choć przyczyny różne. Diagnoza PTSD jest jednakowa. I think, you know, I got used to it after the book about my son, and that was even harder. To carry all the very, very traumatic stories about people losing children or loved ones. So this feels easy compared to that, but I think I find it more interesting actually that there's so many people out there sharing their stories, and it tells me that this book, I think that the subject I chose is important. Because so many people can see themselves in it and can, you know, that they can, it's their experience as well. And that's another thing, you know, that I chose to have this main character, and she doesn't have a name, right? She can be every woman, and she doesn't live in a geographic named place. It can be anywhere in the world. And that was very important for me. Po napisaniu książki o moim synu przyzwyczaiłam się do trudnych tematów. Były bardzo traumatyczne historie o ludziach, którzy stracili dzieci lub bliskich. W porównaniu z tym wszystko inne wydaje się łatwiejsze. Ale co ciekawe, wiele osób dzieli się swoimi historiami. To pokazuje, że wybrany przeze mnie temat jest ważny. Wielu się w nim odnajduje. Wybrałam również główną bohaterkę bez imienia. Może reprezentować każdą kobietę, niezależnie od miejsca na świecie. To było dla mnie bardzo ważne. Główna bohaterka jest bardzo wyjątkową osobą, a jednocześnie jest każdą z nas i nie ma określonego miejsca zamieszkania. Może żyć gdziekolwiek. W jej budynku mieszkają tylko kobiety. Na najwyższym piętrze mieszka młoda dziewczyna, niżej starsza kobieta, potem matka z dziećmi, a jeszcze niżej kobieta w tym samym wieku, co główna bohaterka. Ma 57 lat. Zaczynają rozmawiać o sobie nawzajem, dzielą się swoimi historiami. Czasem słyszę, jak płacze, mówi o kobiecie z piętra wyżej. To był sposób na stworzenie bardziej idealistycznego, nierealistycznego aspektu książki. Czy istnieje dom, w którym rzeczywiście mieszkają same kobiety? Chciałam także pokazać różne okresy wiekowe w życiu mojej bohaterki. Chciałam pokazać, że ona również kiedyś się zestarzeje. Był to także sposób ukazania, że ktoś patrzy na moją bohaterkę, kiedy wraca do domu. Widzi ją ze swojego piętra, słyszy ją na schodach. Bardzo się ucieszyłam, gdy to wymyśliłam, bo tego dnia czułam, że utknęłam. Dzięki temu udało mi się również przetrwać narrację pierwszoosobową. Chciałam też, by kobiety opowiadały swoje historie w książce. Pewnego dnia wpadłam na pomysł, by jedna z przyjaciółek głównej bohaterki, Lea, opowiedziała o przyjęciu dla samych kobiet, na które każda przyniosła swoją historię. To kolejny sposób na przedstawienie pokoleń kobiet opowiadających swoje historie z różnych okresów. To wszystko pozwala poszerzyć narrację, tworząc chór głosów, a jednocześnie pozostając blisko głównej bohaterki. And then the other thing is that I wanted more women to tell their stories in the book. So I one day I got this idea that one of her girlfriends called Leah, that she once went to a party and that all the guests at the party who happened to be only women, they were to bring a story. And that was another way for me to have like generations and generations of women telling their stories from different historical times. Yeah. So I was really happy with that too. Because the way that you could actually broaden out the story in a way, so you can have all these voices and you can make this choir at the same time where you're very close to the protagonist. Chciałem na koniec zapytać cię właśnie o ten dom, w którym mieszka bohaterka ćwiczeń z ciemności, ale skoro sama o tym wspomniałaś, to pozwolę sobie na zadanie innego pytania, bardzo intymnego. Na początku audycji mówiliśmy o twojej książce napisanej po utracie syna. Mówiłaś o żałobie, o niezgodzie, o próbie znalezienia siły. A kiedy, sama będąc w ciemności, zaczęłaś dostrzegać światło? A lot of people think that the writing the book was therapy for me, but it wasn't. No, it never is. I mean, because it's my job. So maybe writing my diary could be therapeutic, but writing the book was not. And I had actually, I was really, really depressed after finishing the book because now there was nothing else I could do for him in a way, right? Wielu osobom wydaje się, że pisanie tej książki było dla mnie formą terapii, ale to nieprawda. To nigdy nie jest terapia, to moja praca. Może pisanie pamiętnika mogłoby być terapeutyczne, ale nie pisanie książki. Po jej zakończeniu czułam się naprawdę przygnębiona, bo nie mogłam już nic więcej dla niego zrobić. Potem udałam się na terapię żałoby, ponieważ bardzo źle się czułam. To było 2 lata po jego śmierci i terapia pomogła mi zaakceptować to, co się stało. Myślę, że zaakceptowanie jego śmierci było dla mnie kluczowe, aby móc ponownie wprowadzić go do świata, być może jako ducha, energię czy czyjąś obecność, zamiast ciągle pragnąć zobaczyć go żywego, nie akceptując faktu, że umarł. Budzenie się każdego ranka z takim brakiem akceptacji jest bardzo trudne. Terapia była naprawdę bardzo pomocna. Od tego czasu z każdym rokiem czułam się coraz lepiej, ale to był bardzo powolny proces. W marcu tego roku minęło 10 lat od jego śmierci. Muszę przyznać, że mam teraz bardzo szczęśliwe życie i cieszę się nim. Czuję, że ta sytuacja zabrała mi dużo energii i zaszkodziła mi. Gdyby nie umarł, prawdopodobnie byłabym zupełnie inną osobą. Z drugiej strony, jego śmierć pomogła mi poczuć więcej współczucia dla innych ludzi. Myślę, że moja miłość do ludzkości, jak i do świata czy przyrody, w pewien sposób wzrosła. Żyjemy w czasach, w których niszczymy nasz świat, klimat i wszystko inne, a także wyniszczamy ludzkość wojnami. To czas i miejsce, w którym naprawdę musimy być pełni nadziei. Dla mnie ważne było, aby moja powieść zakończyła się nadzieją i światłem, bo jako ludzie musimy mieć nadzieję, nie możemy się poddawać. Tego samego doświadczyłam, gdy umarł mój syn. W pewnym momencie zaczęłam powoli żyć pełniej, cieszyć się życiem i robić coraz więcej. Gdy dotyka nas katastrofa, musimy być cierpliwi, także wobec siebie samych. That my novel ended with hope and light. Because we as humans, we need to have hope. We cannot give up, right? And that was the same thing I experienced when my son died, that at some point, slowly, I was able to live more fully and to enjoy life more and more. And I was able to do more and more. So we have to be patient with ourselves also when catastrophe strikes us. To Naya Mavie-Ait. Polskim głosem autorki była Katarzyna Borowiecka, a nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała, za co dziękuję. Egzemplarze, przypomnę adres książki@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym. Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata.